بسم الله الرحمن الرحيم مشوني natumwa wetu amini kipenzi chema nabia enyi wajazundukeni muyatie akilini mama hadhimu mpeni kama ilivyo sharia humpatika mama mwenye na nyingi ruhuma na akutenda ngovema imani kumuonea mekubeba matumboni mezitisa kwa yakini huoni huonekani ndani umejikalia mamako kihangaika alacho hukitapika mwili humvunjika hana raha ya dunia utungu ukimshika ketu mwakitamka na hata ulipotoka zimemfaza kezia akule kwa imani ukinyonya kifuani usingizi atamani usiku kucha walia hachoki kukupumbaza kisha kukubembeleza kilio kikunyamaza usidhurike afia na tumbo likikuuma au kichwa mahoma mamako uhali mama anakuhangaikia kila saa hukulinda ushukapo na kupanda hata wakati wakwenda kiguu kuishulia hukufunza kila jambo ili usenende kombo kwa tumbuizo na nyimbo hukupemba kila ndia akuzoweza kusema kutamka mambo mema uwapo mtu mzima ufuate njema ndia akupeleke chuoni kwenda soma Qur'ani ufundishwe yako dini na mangine ya dunia na urudipo nyumbani chakula kipo jambini waama kipo mezani mamako mekuwekea na yeye kukupokoa na nguo zako kufua na pasi ukipigiwa nadhifu ukivalia mama huyo huinuka na jua ngalijatoka chai yako kabandika na upate kujinwea wende shule na chuoni ruhu huwa mkononi na urudipo nyumbani moyo wake utulia imtwetwe yako ngamu ili usome elimu uwe mtu mangashumu katika hino dunia Weshapo kukamilika na kazi yako kushika. Mama ako wa mkumbuka wema alo kutendea. Aka kuoza na mke sababu kamilike. Mwendo mwema uoshike wa kuongoza jemandia. Na kisha ukajiona mambo yako ya mefana. La kukupinga ngapana, shida zime kwepukia. Ukafanya taragani, mama ko ukamkhini. Usimjali ni nani, yote alo kutendea. Sababu ni wako mke, ataka umpige teke. Asalie peke yake kutawala nyumba pia. Ewe mwana wa kiume, fitina usiandame. Thawabu zako zitume kwa mama kuzizengea. Mama simuweke nyuma, mkeo ukamwandama. Ukavunda na heshima, mama kutomsikia. Kumdharau mamako, ukamuondolea mbeko. Kwa ajili mke wako, yeye ukamridhia. Kikuuliza suali, wamjibu fidhuli. Na bila ya kumjali, kisha kumkaripia. Mama kumtayarisha, mke kumfurahisha. Unyonge kumuonesha, na mbele za watu pia. Huko kwako kumuudhi, utakosa ya keradhi. Na kwa Mola hutokithi, mwisho utangajijutia. Tumawe tumetamka, maneno yake pulika. Hebu siwate kushika, yafuate ndiyo ngaya. Pepo itini nyayoni, ya mama sidharauni. Mukae muatini, ndipo mupate kungia. Radhi ya Mola manani, hupati ewe mwendani. Ila uwe utwani wa wazazi wote pia. Uchunge ulimi wako, si mtu si mama yako. Umweke na mbeko, utokapo na kungia. Usiteleze ulimi kwa baba na wako umi. Umfuate mtume kwa njema yake tabia. Mamako kikasirika, mbembeleze haraka. Msamaha kwa ketaka, ama utajijutia. umuoleze heshima kwa mama yake Bi Halima, alompa taadhima mama yake wa kumlea. Waliposhikwa mateka, Halima kamdirika, natumwa katamka Bilali kumwambia. Wote walihangaika, jambo gani limetuka? Watu wakakutanika, natumwa kawambia. Watani huruma teka, mno nimefurahika, mama angu kumdirika kati ya mateka haya. Karuka wetu Hashima kumwangata wake mama, naye ni mwana Halima tumwa aliyomlea. Kavua chake kishali, akasimama tutuli, akamweka rasuli mamake, akamwambia: mno nimefurahika mamangu kukudirika, na ndiyo hata mateka wote wawe ni huria. Umeiona heshima alopewa Bi Halima, kuwa na watu mwa mama kaenziwa na nabia. Kamuenzi wake mama, akampiga makamama, tumwa alini yatima Halima kamlea. Hakusanga ufadhila mtumi wa wetu Mola, hakukubali madhila Halima kumfikia. Ni vipi wewe na mimi humfiki mtumi, kutukuza wako umi washindwa kumwangalia. Si kwa mamake mzazi, hata kwa wake mlezi, kwa wote aliwaenzi kiwaheshimu nabia. Wamdharau mamako, wamrusha kama kokongo, liwapi lake sumbuko uovu wamtendea. Kakulea kwa ruhuma, kwa kite na kwa heshima, na leo wamsukuma mke kumtangulia. Ujue wenda motoni, wazazi yokuwahini, na walezi miongoni, kwa hadhi kuwavundia. Rudi kwao kwa haraka, radhi zao kuzitaka, utamridhi Rabuka na radhi atakuia. Na hilo kwani ujue, motoni wende utiwe, kama kuni uungue milele kuendelea. Taka kwao samahani, awe radhi Rahamani, hapo utiwe peponi pamwe na tumwa nabia. Vati uwe nyayoni, baba mama duniani, upate ngia peponi, wewe na wangu pamoya. Baada wako wazazi, ujue wako mlezi, amekosa usingizi, usiku kucha ulia. Halali wala hasoni, upopako ubavuni, hukupemba kwa imani, upate kujilalia. Fadhila yako ni nini, mama huyo wa imani, wa mtu si hadharani, kwa maovu kumtaja. Ewe mwana ilimika, umuogope Rabuka, upate zake baraka, kutii walezi pia. Ewe mwana ilimika, umuogope Rabuka, upate zake baraka, kutii walezi pia. Nimekoma kikomoni, mwisho wa nudhu muhini, kuwa nabihi vendani, wafuate ya sharia.